بسم الله الرحمن الرحيم. بيانات أستاذ كاك أحمد لباري تعدد زوجات الإسلام وبوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جني زوري هناوة بسوچوار ميرمان شخص كرماشات الله وسلام عليه درست بوا زورتر لچوار جنبيني و او سؤالي دوبه مشكهر من المتبوى حضرت عائشة وكلن خزانكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتعبتي حضرت عائشة بوشي درست نبوا لحالك كپیغمبر وفادي فرمو حجد صار عمري بو درست نبوا شب كان بكسة جديك وآية پیغمبر قتل سياسي بوا يعني هذا بهم سؤال السوء من رابطين نبو لقل سؤالك أول ما هذا سؤالك أول مربوط بون بيك جاري أوانا هدو كي بيك وحرسك جا إن شاء الله لدواء جاري أوانا ممكن جاري سؤال السوء ما كيش أرسك بو أوك درست ورد مسألة ازدواجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم روشن دبيتوا برك لجوانب مختلفة وبيت ما شاي وضع خانوادي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكري جا دوايا وكا خسالي او ذات مع الناسي انباروا بينا سرباسي ازدواجي لغل او جنانا ولو دوا در كوتني ام مطلبك بوچی لحالکا بو مسلمانان بشروطی خوی و فقط تاچوار اجازه دراوه بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زورتر اجازه دراوه لو دویش مسئله تحریمی ازدواج جنانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی فوتی خوی لگل خلقی تر لگل مسلمانان لشر حوالک بو از به بر دورانی رسالت مطالعه لباره زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم و اخلاق جنسی بکن لو دابین بر دورانی رسالت از آنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم لسنی 25 سال بود ازدواجی کرد لگل حضرت خدیجه که سنی چل سال بود ایجزانن که اصطلاحی کهولت اصطلاحی که عربی مربوط با او منطقه که شرایط زندگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و حضرت خدیجه و ملت عرب بود و اما که بو 40 سال کلمه کهولت بکاربن لبر یک واقعیت بوا لچل سال و ایتل دورانی پیریش رو بوا ورده ورده جاو مسئله که طول کشه اگر توضیح بدهید که اصولا رشدی انسان و گیاندارانی ترو گیا و امانه لمناطقی گرم سریا سریع تره تا مناطقی سرد سریع صرفی نظر لسورتی جزئی جزئی او هیچ صرفی نظر لوکین لولاتی گرم سیرا ممکنه لسنی زور خواروا کر یا کچ رشد کن که البته رشدی نسبی کچ زودتره لکریش لسرد سیرا وانی جا دوائی و اما ازانین لگرم سیرا رشد سریع ترا و کچ لهمو جگای که به طوری نسبی رشدی سریع ترا لکر ازانین که او کلمه که لکه بکار ابری با 40 ساله لجنه زور زیادر مفادی هیه ما صدقی هیه یعنی جن لچل ساله زور زوتر پیاد یاری ادا که پیدا به طوری عادی نالین فلان نفر دو فلان نفر لپیاوی شاد دیاری ادا دا چلاک ایتر برو پیری اچه چونکه ام اصلاحیان بو خلقی ولاتی خویان داناو خلقی ولاتی خویان لچن سالا وضعیانو ابوه که کلمه کهر بکار براو بو یعنی کهولت یعنی او حالتو خصلتو واد انسانی چن سالا پیار بی أما لفياوي شابوا أما تبكي أو واقعيتك إشارة من فكرت لجنة قوية البوا رشدي سريع ولو دوا بيربوني سريع زو تشربوني دوراني كهولتو بيري وقتك پیغمبر صلی الله علیه و آله ازدواج کرد با عایشه خوی هشت جواد 15 سالی ما با سنی کهولت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله نگفت حضرت خدیجه ازدواج کرد 15 سالی ما با سنی کهولت ولی حضرت خدیجه واردی سنی کهولت بود درسته؟ 15 سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی اکالگل حضرت خدیجه که ایتو دورانی جوانی تواب ابیو دورانی کهولت دیتا براوان تابیت 40 ساله اما حضرت خدیجه چی؟ او دورانی کهولتی تواب کدو دورانی مشیب دورانی پیری تی اکا تماشای گذشته ام دو انسانه با یک وفقین ام جنوبیاوه ام سفر مطالعی که دورانی تازه و آثار و احوال عجیب و غریبی ام دوران تازه خدیجه جنی که تاجر بوا دولمن بوا پیغمبر صلی الله علیه و آله با وضع عجیب و غریب و الکاری خوایا خواهیا نسبت به پیغمبرانی اولو العزم نسبت بوانا ومعموريتي انقلاب يعني في هيو معموريتي ايجاد تحول لجوامع بشرية براسي اگر متالعي وسيقين لباري زمكي همو يانوا ابينين چه برنامه عجيب وغريبي هيا خواهي وتعال بو امانا و شرايتي زمكيان بو فراهم ابيلا اوائلي ولادتيانا ولا مناليانا ك شخصيتي لازم بو او مأموريتك الاخره وفيان ادري بياك هلا من عليه ابينين اشاريك سريعه شو كان بحثه طولانيه عبد المطلب ببوني نزلك وككديتي كاجر كري بون بدا دهما كسر ببري لو دو ما جراي سربريني عبد الله تيتبروا بفات قرباني ولو دو بيشني هذا كريكا با حیوان سر ببریو وشتر سر ببریو دیو دیو دیو وقتی فال اگرنو با وسیله او ازلام خویان لدو لبیسو لسیو لپنجاو لصد وشتر لحدودی نو دونو وشتر رد بیو ابیت صد وشتر انجا قبول ابیت جی نشین بو اسما بو عبدالله بدری که عبدالمطلب تاو ایتر فقیره کبه فقیر فقیر حالا که لبرا دولبن بوا لو دوا بونو عهش دا الدواي وعبد الله ازدواجك منال متولد نبوة خدي عبد الله أمبي منال متولد أبي هش تا احتياجي باباوشي دايك هيا دايك فوتكا هش تا منالي كيشكولي همو محبتي منتقل كدوة لباوك دايك وابو عبد المطلب بافي دي ريش سبي هشت صالي بافي الأمبي هیچ کسی نامینه اکویت مل ابو طالبه که ابو طالبیش فقیره ابی بکارگری و بزحمت کشی زندگی با هر لو منالیه و مناله کشش حو ساله ابی بچه بکری کاری و بشوانی جیانی خوی تأمین بگه ام سابقه امتدادی هی تا اگات ام بی بیس پین ساله کری کاری که با زحمت کشان نانی خوی دل تیره دو زندگی خوی تأمین که اما تبارک الله للایک و تماشاکی للحازی مادی و انقلاب گرانی مأمور لطرفی خواه یعنی پیغمبرانی قلو العزم علیهم الصلاة والسلام لباری مادی و ابی خوارترین درجه بن کچی لباری معنوی و بانترین درجه هر بلا رسالة قصد دوراني رسالة تانية هر لجواني و نوجوانية او كرم محروم لأنواع مزايا زندگي او كرب الزرج ومشقة وبرورد ابو مشهور ابي بأمانة ودرسي وتقوى مشهور ابي بأمين لو برا ابي روت روت لخارترين درجة فقيرتر لم برا ابي بانترين درجة ابي غني غني لباري مخنوياته چونك ارزشي انسانيت بويا لبهر حال او شهرتي امانه ابيت باعثي هو خديجه كارواني هي السفري بين المندي او زمانه اكن تن بلو مناطق شمالي عربستان كشام بو لو هو ارتباط بيا ابيت هو لقل مصر وافريقا وبري ولاتي اوروبائي كتجاري تلحت شي او مناطق يعني بو لو دا كاروان قريت هو بلو حجاز لا حجاز يشد دوباره روابط لقل مناطق كثير لجنوب والشرق عربستان وهندوستان هيو تجارتي آواي بوا كارواني آواي بوا احتياجي بوا بإنساني أمين دار محمد أو جوانا كارغر بو كارغري سادة ولكن شهرتي أمانتي وها قوربو كمسألة نسبي حجر الأسود أمانة بيستوى أزاني شون بو أو شهرتي أمانة بو باعثي أو كخديجة اعتماد كابن جوانا كاروانا كي بسبيريت أو يعني تواوي درامد وسروتي أمانة بسبيريت الدس هم كارغرة بأمانة داري بروا السفري شام كو بيتوا او سفر قوره ككردي زياتر مسألة امانة داري تثبيت كرد بو محمد خديجة علاقة من بو كازدواج بقالق الله جوانا بيش نحات بود بيش قبولي كرد لو دوا دوراني زندگي خانوادگي محمد و خديجة شروع به فكري ليبكوا او شرائط مالية كالبيني محمد و خديجة بوا بطوري عادي چنوع روحيك ابي بوا بخديجة كارگره كخوي كاري بيكودو حق دسي بيداوا هناويتي بيشنها دي بيكودو ازدواجي لغلقا درسة بتوري عادي للحازي روحي وچن او بما دوني خوي حسابك هرگري خوي بوا لچل صالة رسالة تيبو محمد صلى الله عليه وسلم مختزي رسالتك مفهومي رسالتك چيا اوية بتوري صادق لين خديجة بابو بابيرت اشتبايان كرد عقيدت باطلة ريد غلطة بوتکان کسوجدیان لیکی درون همو اوانه والا لای تو خوشویز و محترمه هموی تو باطل هموی باطلا مختزای امر رسالتی محمد صلی الله علیه و آله وسلم اما یک اوا علی خدیجه علی خدیجه همو شتت پوچ همو شتت غلط همو شتت انحراف همو شتت فساد اوا علی باشا جا فکری لیک و اوا بشكل شرائط رواني خديجة كارغري خوي بيبليك او وا بلايتو محترم ودرسة تا عبا و اجداد تا هر زماني لبيرمان بي همو هر باطل بوا و همو هر اشتباين كدوا اما زور سيرا تماشا بكي هشتا ماجره رسالت بو خودی محمد صلی الله علیه و آله و سلم روشن نبوته و سامو هیبتی اوائل وحی آیات اولی سوره اقرا داگیری کردو ابو جورت متشنجی کردو یاو لرز گرتو یتی عالم وقتا خدیجه دلجوی اوکا علی حجف هی مسئله به تردید لطرفی خواه هیچ وقت شر با تو پیش نایه چون که تو انسانی کی آوا پاکی آوا بتقوی آوا سلی رحم بجدیری آوا انسانیت سقاوت چی او صفات که لمحمد ابو صلی اللہ علیہ وسلم به پی امانه هیچو خوا شر بوتو پیش نیری آخر زنن که اوان عقلیان بخوا بوا با الله بوا ولی با عنوانی رب الارباب او بوتانه ورد خوا بون وک مشایخ و علماء آوا واسطه وسیله بون بو لای خوا لم عقائد جاهلی دنیای مفروشا اوانش آوا تسویانه کرد. لحالك سابقيكي آواء لبيني محمد وخليجا هيا وقت محمد شتيكي آواء عليه لأول وخليجا دسكات الدلجويو بسباتي قلبو بإتم إيمان وإتمنياني خاطر وأزاني كأمواب وأمبيش هاتو اللي ترفي خواه خيره دوايا وبو خوي معلوم أبي كبالي أما مسألة رسالته أولين إنساني كإيمان ديني برسالة محمد صلى الله عليه وسلم خديجة بو شرائة روانية جاء زياد بو شرائة روانية فكرة لباري كيتر أم إنسانا جوانك بوا خديجة في رجنك بوا بزانا أم جوانا أبي چني بعفة تقوابو بي للحازي جنسية ولحازي أخلاقي جنسية و که 15 سال لگل خدیجه که لأول و کهل بوا و ایسه پیرجنه که زندگی کردوه دوای 15 سال زندگی محمد و خدیجه ایسه وقت محمد شتی که آوا ادعا اکا که همو شتی خدیجه بطالکاته و ری آبا و اجدادی همو تخت آکا اولین کسی که ایمانی بدینه خدیجه یا چند ام انسان پاک و پاک داوین و با تقوا بود لحاظی جنسی شوا که خدیجه آوا باوری پیدا لحاله که اگر کمترین نقطه ضعفک لاخلاقی جنسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجودی بوای خدیجه سختترین نوعی عکس العملی نشانه دا جا ایمان که خدیجه کم ایمان بوا نه ایمانی که ضعیف و شلو به حال وک ایمانی مسلمانانی ایسته دنیا نه او ایمان بوا که پیرجنیک بوا پیرجنیکی 55 ساله که بوا او جامعه ایتر پیرجنیک بوا پیرجنیک بوا وقتی دورانی رسالت شروع بوا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لطريفي خواهم دستوري بين أدري بخدي محمد فقط بخوي كبتناسبي حالاتي مختلفي الشوي دريجو متوسطو كرد دسو وم لشو يا نصفك لشو يا يكسو وم لشو تهجد فقيني شونش فقيني ولی ام تکلیف نکرده ولی هیچ کام نمسلمانان خدیجه یکی لو مسلمانانه یک حاضره لگلی فزور شویش بوا حل کوتوا حاضر بوا لگلی تهجدی تا آخر خیندوا دقت بکا عظمت ایمان کام ایمانا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و بارک و سلم خواد دستوری پیدا و مکلفه مثلا شو 15 ساعته 10 ساعت ابي نوش بخيني جاء و توجيه قيل سورة مزملة ابينن كبو دستوري واي في افرمي كابي 10 ساعت ل 15 ساعتك مثلا نوش بخيني چون شوي 15 ساعتي لشو طولان يكانا كدستور يدي شوي متوسط نصفي شوي كرد يكسوني باشا اگر ابيني يكا هنوك علي وك زيد وك أبو بكر تين شركة أكن لا شون وجتاني في عمبنا صلى الله عليه وسلم زور تعجبناكي شونك نسبة جوانا حزتي أبو بكر 38 سال أمبيتي لأوائل رسالة في عمبنا صلى الله عليه وسلم حزتي زيد زور جوانا حزتي علي منالا بو أولا عجائبني طاقت يعني ببيل شون وجي في عمبنا صلى الله عليه وسلم شركة كان بو او انسان عظيمة عجيبة پيرا جنكا قري ام ايمانا او نزور دارا لبره شوابوه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم 10 ساعت به دستوری خوانوشی تهجدی خوندوه به او که هیچ دستوری که بو حاتبه به شوق و گری او ایمانه 10 ساعت لسر یک لگل ام انسان بزرگواره نوشی خوندوه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أول طائفة لوانوا لتهجدي أول رسالتها بريشو تا آخر لقال پیغمبر صلى الله عليه وسلم بون أمشو أركسكم أول پیشرواني تهجد بون جفكري لك وكافي جان ایمانه که خدیجه ایمانی وک ایمه بوه. الان فکری کرو ایمه جوانین هرگیز حلقوی توانایی او مانه بی 8 ساعت لشوی کاشو نوش بکین نایجین همو شوی 7 جاره نالم 7 جاره مانی جاره نالم مانی جاره سال جاره نالم سال جاره لعمر من اتا ایستا فرمون کام تان اتمنان تان هیا حلقو تبه تا خجاریک 8 ساعت لسر یک شونشتان خند به شکبین دی 10,000 پیاوی وقت ایمه بنو کری او پیرجنه به 1,000 جار او پیرجنه آوا انسانه بوا آوا با عظمت بوا لحالی که تکلیفی لیه نکراوا اصلا برنامه او نبوا 10 ساعت بره وقت بوا دوامی هناو لعبادتی خواهی متعالا شان بشان لگل مأموری انقلاب لگل معلمی انسانیت او ای ایمانکی جا اگر او من ندیبای امانوت ایمانی کی سرسری بوا هروا بو او که خوی تطبیق که لگل شخصیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اظهاری ایمانی کدوا اما كاكا وقت او ابيني تماشا فينا ايمانك بو تواب ذراتي فكر زميري ام انساني متحول كدوا همين قواتوا شون اكري جنك بو سابق الروانية و كاما كريكاري خوي بوا او كريكار بي ادعايكي اوابكا همو مقدسات و محترماتي او جيروبانتكا او جنا ایمانی پی بینیو اعوان نا عبادتی خواهی متعال انجام بوا ابو جور شان بشان لگو یا لوزیفه و ها سنینا شرکت بکا اگر کمترین نقط ضعفی اخلاقی للحاظی جنسی و لو انسانات دیبای چون امکانی بو با ایمانی خدیجه باش اتوانی پی بی اویش با سابق روانی او کودم با وضع روانی او لبینی خدیجه محمد اکوا باش اتوانی پی بی با وک او شهرتی امانتا و هر لعیامی جاهلیتا دراوا با محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند بجه بوا چند شهرتی کی درست بوا لهمو باریک و جا خصوصا لباری مسائلی ناموسیه باش اتوانی حالی ببی ام انسانا چن با عظمت بوا لمسلی ناموسا که وقت ادعایی کی آوا اکا خدیجه آوا ایمانی پیدینه آخر جن زور حساس نسبت به پیاو اوی جنی که پیاوکا کارگری خوی بو بیتو مردی پیکر بی اوی جنی که خوی پیرتر بیتو کارگرکی جوان بو بی عیسی خوی پیرجنه که او گیشتو تا دورانی کهولت 15 سال اول سلمالی ام زندگی کدوه ادعایی که آواز لب که بله هموش تن باطلا ابی بناغی جامعه دیسا دارجه توا اقایب تن دیسا نبی دارجه توا او جنه آوا ایمانی پیبینه اما باشترین نمونه با در خستنی شخصيتي أخلاقي و أمانتي أخلاقي أم إنسان قول بعظمته باشا ديكاكا رسالة شروع دي لحالك الدوران كهولة شروع بو إتر جوانيا بإصلاحي كودي خمان خانو بياوا خريكا بروبيري أجي لم دوراني شا او انسانك او سابقيتي تقوى و پاک داويني وابوك خديجة او ايماني پهناوا 10 سال زياتريش لم دورانا لقل او في رجنة زندگيكا روش بروش ايمان و استقامتي خديجة لسر او ريوشينك او في اروا قايم ترو بتو ترو محكم ترابيتوا در اخاك او تقوى اخلاقي او فضيلة الجنسية هروا ثابت بويا خديجة زريك لإيمان يا خلل بيدانا به سهل خلل بيدانا به بونو احازر بتواو سروت ودارايو امكاناتي خوي فداءك لري ام ديانتا ومحمد صلى الله عليه وسلم هنا ويتي وتواوي مقدسات خديجة مقدسات قديمة خديجة في ود كدوة هموي فداءك لري اسلاما بذلك ام 10 سال زياترة كدوية رسالة كزارة ميت لبو خديجة چند بباكي بوا هر وقت دورانا كيف شوا بوا هر وقت 15 سالة كيف بلا رسالة بوا اما مقدمة بوا اما ك اصولا للحازي اخلاقي جنسية وشخصية حضرت محمد ما صلى الله عليه وسلم بو در كوي بزاني چه انساني كي بعضنا بوا هیچ نتوانی پاکی و پاک داوینی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بقد او موضعه که خدیجه گویتی در بخاطر روشن بکاته موضعی خدیجه زور جوان در پاک چه انسانی که با عظمت بلالله حدیثی و چند پاک بود امن بود مبنای او سؤالات که ایو مطرحتان کرد او شبه اندازیه که لأولو لطرفی بره لما دیونو بره لمسیحیونی زدی اسلام و بلاو کراوت و دم و دم کراوت خراوت دم خلق کوات تصور بکری تعددی زوجاتی پیامبر صلی الله علیه وسلم لبر احتیاجات جنسی و لبر مسائل جنسی و تصوری که اول خلق وجود دارند بایا اون پیتود دکتا دورانی جوانی تابو دورانی کهولت هات بر و دوای دورانی کهولت 10 سال لدوراني رسالة كأيد الخليجة بيريش رو عبي لقال خديجة دراوة السر يك جاريش تماشاكي بحث لإزدواجي كي تهزنية لبساتها أصلا بعيد جوج نا بزهني محمد صلى الله عليه وسلم نا بزهني هيج كسي كي ترا حزتي خديجة سلام الله عليها فوتكا عرفي او جامع او همو جامعي كبشري او ايه تفياو بيجن نايكري تبعية ان فكرة بيابي بو مسلمان كبيغمبر صلى الله عليه وسلم ربي ازدواج فتا لقل كي ازدواج فتا اولا كي ازدواجك محمد صلى الله عليه وسلم الرهبري او مسلمان ايه ايان زاني يعني الرهبري بشرية هرچن او وقت هشتا دین آوائی لینا هات بو وساطی پیدا نکل سرشی پیدا نکل بو اما مسلمانان خو ایان زانی ام انسان رهبری و شریعتا او یک دوم ازدواج لگل کسی اکری او کس اچه تجی که اچه تجی خدیجه او جنبا عظمت تاریخ اسلام براسی مسئله کی دوریه كي بي أهلية الياقتي أوي ببه كي بي أو شايسة يبك بيت جي خديجة وببيت خيزاني أو إنسان عظيمة طبعا همو خانواديك وميدوارن بلكو مفتخار اللوان بذوري وبراسي همو خانوادكانيش أو النقورو باعظمت بون كأو أيامي زجو مشقتين قبول كربوتا أو لحظة هاتبون أرزشي أويان بو انتصاريان ببه مكاكا فكر بكين وإفتخاري كي يكجال قوري إزدواج لبير محمد صلى الله عليه وسلم إفتخاري يكجال قوري جينشيني أو بيرجن عظيمة